ci, którzy protestowali o braku dialogu z rządem. Nie żyje poszukiwany od 2 dni policjant. Jego ciało wyłowiono z jeziora w Szczytnie. Czołowe zderzenie tira z autobusem w Warmińsko-Mazurskim. Rannych zostało 17 osób. Różne grupy mają wiele potrzeb. Trzeba je spełniać w sposób absolutnie odpowiedzialny, dbając o finanse publiczne. Tak rzecznik rządu odpowiedziała na pytanie o postulat osób niepełnosprawnych, które protestowały w Sejmie. Chodzi o finansowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Po 40 dniach protest został zawieszony, jak tłumaczono, ze względu na dobro dzieci. Joanna Kopcińska uważa, że to dobra informacja dla wszystkich, przede wszystkim dla całego środowiska osób niepełnosprawnych. Efektem protestu, podkreślała rzecznik, jest przyjęcie 2 ważnych ustaw. Jedna, która podnosi rentę socjalną w ten sposób od września, osoby niepełnosprawne, którym ona przysługuje, z wyrównaniem od czerwca dostaną ją w wysokości 1029 zł, czyli w wysokości minimalnej emerytury, oraz drugi projekt, który w ocenie wielu ze środowiska osób niepełnosprawnych był projektem wyczekiwanym od lat, czyli dostęp do świadczeń zdrowotnych, dostęp do nieograniczonej, nielimitowanej rehabilitacji. Rzecznik rządu zaprosiła osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami do udziału w rozmowach prowadzonych przez zespół minister Elżbiety Rafalskiej. Jedna z matek, która protestowała w Sejmie, Iwona Hartwich, mówiła na konferencji, że rząd nie jest gotowy do dialogu, a do monologu. Głos zabrał także niepełnosprawny Jakub Hartwich. Mam takie poczucie, że nie udało się wszystkiego zrealizować, ale mamy mamy sukces, bo jest wyrównana renta socjalna, a przede wszystkim społeczeństwo jest uświadomione, że takie osoby są, żyją. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu na rzecz osób niepełnosprawnych, na który mieliby się składać najbogatsi Polacy. Prace nad tym projektem trwają. Poszukiwany od piątku policjant nie żyje. Z jeziora w Szczytnie wyłowiono ciało 36-letniego mężczyzny, który uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Rzecznik miejscowej policji Ewa Szczepanek mówi, że zaginięcie funkcjonariusza zgłoszono po tym, jak w piątek rano nie przyszedł na zajęcia. Poszukiwaliśmy miejsca noclegowe, sprawdzaliśmy to miejsce i okolice miejsca, gdzie widziany był po raz ostatni. Również mając na uwadze okolicę miejsca, gdzie ostatnio był widziany zaginiony 36-latek, dokonywaliśmy od piątku sprawdzenia jeziora domowego Małego i właśnie z tego jeziora zostało wydobyte ciało zaginionego 36-latka. A 36-latek w grudniu złożył przysięgę i został policjantem w Kielcach. W styczniu wyjechał na tzw. kurs podstawowy do Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie. 17 osób zostało rannych, jedna jest w stanie ciężkim. Na drodze wojewódzkiej numer 507 w okolicach miejscowości Cieszęta w województwie warmińsko-mazurskim autobus zderzył się czołowo z ciężarówką. 6 osób trafiło do szpitali. Najciężej ranny kierowca tira został przetransportowany do szpitala helikopterem. Polak ukończył jeden z najtrudniejszych ultramaratonów świata organizowany w Rosji. Maciej Moryc przebiegł dystans 162 km wokół słonego jeziora Elton przy granicy z Kazachstanem. Nasz zawodnik był jedynym biegaczem z krajów Unii Europejskiej. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Ultramaraton wokół jeziora Elton zaliczany jest do najtrudniejszych ze względu na półpustynny klimat i temperatury wahające się między 30 a 50 stopni Celsjusza. Trasa jest bardzo urozmaicona pod względem ukształtowania terenu, tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem Maciej Moryc. Przez kilka kilometrów biegnie się po asfalcie, biegnie się po nawierzchni skalistej, biegnie się po piasku. Trudność tego maratonu polega przede wszystkim na biegu w bardzo wysokiej temperaturze, w ciągu dnia sięgającej do około 50 stopni. Limit czasu, jakie organizatorzy wyznaczyli na pokonanie 162 km, wynosił 24 godziny. Polak ukończył bieg przed czasem, pokonując wyznaczony dystans w 21 godzin i 55 minut, co dało mu 38 miejsce na 90 uczestników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy zmienili prognozę już tylko w zachodniopomorskim i na Śląsku. Wieczorem i w nocy możliwe burze, lokalnie gwałtowne, z gradem i silnym wiatrem. Noc będzie ciepła, przeważnie od 11 do 15 stopni. Poniedziałek gorący w regionach zachodnich, do 30 stopni w cieniu. W większości miejsc od 24 do 27. Dużo słońca padać i grzmieć może tylko w górach i na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Zacznijmy naszą rozmowę od ciekawej sytuacji, w której, jak myślę, pani się znalazła, bo musiała pani popodróżować po Polsce, zobaczyć dużo spektakli i podjąć twarde decyzje, bo tylko 9 znalazło się w tym głównym programie, a pewnie widziała pani dużo więcej. Ile pani widziała spektakli? No, widziałam ponad 40 spektakli, ale to też nie jest tak, że ta moje podróżowanie, oczywiście ono było fizyczne w tym roku i związane z tym, że chciałam pojechać w te miejsca, gdzie spektakle powstały, bo bardzo mnie interesowała reakcja publiczności, odbiór tych przedstawień, bo jednak teatr jest bardzo osadzony w lokalnych swoich kolorytach i ta jego siła bierze się także z takich lokalnych odbiorów. Więc jeździłam, ale 30 lat zajmuję się teatrem z troszkę innej perspektywy, czyli mam wiedzę o tym, co się dzieje. Gdzie jest grane, jakie są teatry. Wiem właśnie, jak pracują teatry. No, znam tutaj ludzi, którzy od strony twórczej teatrem się zajmują, naukowej, badawczej. Co roku wydajemy w Instytucie taki olbrzymi rocznik teatr w Polsce, więc... Tu 700... rzeczywiście jest synergia pomiędzy Instytutem Teatralnym a wybieraniem spektakli na spotkanie. Tak, 700 premier nie zobaczyłam, bo tyle mniej więcej mamy w Polsce premier w ciągu sezonu. 700? Tak, naprawdę? Naprawdę. Tylu nie zobaczyłam, ale ponad 40 spektakli zobaczyłam, które sobie jakoś wstępnie wybrałam. A przepraszam, wie pani, że tyle jest rocznie w samym Buenos Aires? No, wie pan, ale... Tam jest 350 teatrów. No właśnie, no, a my mamy w Polsce 122 publiczne plus 630 parę takich... Ale to i tak nieźle, czyli mamy 700 ponad teatrów, tak? Tak, tak. Czyli jedna premiera ale średnio w teatrze. Proszę porównać naszą wielkość kraju i wielkość Brazylii plus liczebność takiej stolicy, prawda? W samym Buenos Aires wcale tak dużo ludzi nie ma, podobno ze 3 miliony, ale to jest, no to jest cała dookoła jeszcze ten, w sumie 10 aglomeracji. Mhm. No dobrze, czyli 700 premier, pani zobaczyła 40, ale wybierała ponad te, które chciała pani oglądać, tak? Tak, bo też szukałam, sobie taką perspektywę postawiłam. Oczywiście warszawskie spotkania teatralne są dla warszawskiej publiczności, która jest uważana za taką wyrafinowaną i trochę no bardziej z teatrem oswojoną poprzez to, że w Warszawie działa najwięcej teatrów, najbardziej różnorodnych i ta publiczność jest do tej różnorodności przyzwyczajona, ale także do pewnego rodzaju jakości, bo zaproszenie na warszawskie spotkania, które nie są festiwalem takim sensu stricto, czyli nie ma nagród, nie ma jurorów. Już zaproszenie jest prestiżowe. Tak, więc samo zaproszenie jest prestiżowe i chciałam właśnie popatrzeć na te spektakle, które oglądałam z punktu widzenia tego warszawskiego widza, którym oczywiście również jestem, bo ja do teatru chodzę nieustannie, głównie w Warszawie, ale nie tylko. Także oglądam przedstawienia w ciągu roku gdzie indziej. Więc sobie tę perspektywę taką ustawiłam i wydawało mi się, że ta dziewiątka oddaje w jakiś sposób tę różnorodność, czy te zainteresowania teatru polskiego w ogóle, też oddaje jego różnorodność stylistyczną, estetyczną, taką różnorodność gatunkową, że no, oprócz może musicalu, który również myśleliśmy o tym, żeby się pojawił na spotkaniach, ale był nieprzenaszalny. Znaczy inscenizacja była tak pomyślana, że nie sposób było przenieść tego. No tak, to jest też kwestia oczywiście logistyki. Zaraz pomówimy o tych wybranych 9, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze pomówili o tych, które pani widziała. Może nie wymieniając tak konkretnie tych, które pani widziała, a nie zaprosiła, ale czy można powiedzieć, jaki jest obraz tego teatru przez pryzmat tych 40 spektakli, które pani zobaczyła z zeszłego roku? Tak naprawdę to one wszystkie gdzieś tam się mierzą z tym odsłuchem zewnętrznego świata i z czym tak wysłuchują takiej jakby gorącości rozmaitych debat, które się toczą czy w mniejszym, czy w większym zakresie, kontekście. Czy sięgają po klasykę, bo widziałam inscenizację klasycznych tekstów. To pewnie stały nurt i myślę, że co rok takie spektakle widzimy w Warszawie. Ale tytuły są znaczące, znaczy po jakie tytuły się z klasyki sięga, prawda? Albo co powraca. Czy Szekspir, czy Fredro, tak? Nie, czy Dostojewski, czy Czechow. A rozumiem, czyli też proza adaptowana. Tak jest. Które z tych obszarów wielkiej prozy drążących pewne tematy się pojawiają? Bo... I co, Dostojewszczyzna właśnie? Jest, tak. Dużo Dostojewszczyzny, dużo takiej XIX-wiecznej powieści, czy tych tekstów XIX-wiecznych z końca XIX wieku, które pokazują pewne dylematy czasu, jakby powracające dzisiaj w takim kapitalistycznym kraju. kraju, który się jakby ponownie nam wytworzył. Jest sporo powrotów do przeszłości w formie scenariuszy napisanych dla teatru, takich moku dokumentów, powiedzmy, teatralnych, które sięgają zarówno do tych historii jakoś związanych z miejscem, tak jak takie przedstawienie na przykład o siostrze Izaaka Beszewisa Zingera, postaci może u nas mniej znanej, a równie ciekawej, związanej z miejscem, lokalnością tego teatru, w którym przedstawienie powstało. Takie spektakle, które no, wprost politycznie też odnoszą się do rzeczywistości. No właśnie, to jest ciekawy wątek. Tak. Zaraz pomówimy o tym, bo to jest reprezentowana część podczas warszawskich spotkań, bo ta polityczność jest obecna w teatrze. Być może jest na nią też jakieś miejsce, ale czy nie ma pani wrażenia, że jest tylko część spektrum tej polityczności obecne? To znaczy, że pewne wrażliwości polityczne są w teatrze obecne, a innych na przykład nie ma. Czy pani odczuwa jakiś brak, czy myśli pani, że jest to w miarę pełne spektrum tych wrażliwości? Wydaje mi się, że one rzadko miewają ten stempel, o którym pan mówi. W większości one jakby stawiają problem, czy zadają pytania. Czasami sięgając do klasyki, na przykład przez Witkacego nagle się objawia jakieś pytanie dotyczące polityki, ale... No ale te pytania są zadawane pod pewnym kątem. Jeżeli pan mówi o Witkacym, to możemy przypomnieć spektakl Szewcy u bram z 2007 roku, który owszem stawiał pytania, no ale był rodzajem takiego, powiedziałbym, między propagandą a kabaretem politycznym i to skierowanym w jedną tylko stronę. Nie przypominam sobie spektakli, które byłyby nachylone w podobnym sensie w drugą i myślę, że w ogóle no, jest tu pewna niedoreprezentacja tej polityczności, czyli no, zaraz powiemy na przykład, że będzie tu spektakl K, ale pewne postacie, które też są ciekawe, jakoś nie widzę w teatrze sztuk, czy może one są, a może pani je widziała i na przykład są słabe, albo może teatr się nimi nie zajmuje. Nie ma pani wrażenia, że jest on w jakimś sensie no, wychylony, że tylko jedna część tego spektrum jest w teatrze pokazywana, jeżeli mówimy o tym politycznym teatrze. Pan, są artyści, którzy się zajmują polityką i oni mają poglądy. Czy teatr w większości ma jakieś poglądy? Tego bym nie ryzykowała takiego stwierdzenia. Nie wiem, czy ma poglądy, ale można zauważyć, że pewnych sztuk w teatrze nie ma. I teraz oczywiście powodów może być kilka. Może być taki powód, że te sztuki nie powstają z jakichś powodów. Może być taki, że one powstają, ale w tych teatrach nie mają miejsca. Po prostu nie są realizowane. No dziś jest niedziela, ale w piątek była rocznica śmierci rotmistrza Pileckiego. I tak sobie myślałem na przykład, czy na warszawskich spotkaniach teatralnych można by pokazać sztukę o rotmistrzu Pileckim. Czy byłby taki teatr w Polsce, który taką sztukę mógłby wystawić? Gdyby była ciekawą i dobrze zrealizowaną inscenizacją, to nie ma żadnych przeszkód, żeby Ale pokazać. Czy w ogóle myśli pani, że byłoby miejsce w teatrze na taki tekst? Czy powiedzmy Obława Augustowska, dajmy na to, jako ciekawy temat dramatyczny z naszej przeszłości? Jeżeli któryś z twórców zainteresowałby się i potrafił przekonać teatr i artystów, że taką sztukę trzeba zrobić. Przekonać to teatr by musiał, czyli... No teatr, ponieważ teatr ma swoją autonomię i pytanie, kto przekonuje tutaj zespół do realizowania jakiejś idei czy jakiejś inscenizacji. To jest zawsze decyzja taka, powiedziałbym, złożona. To nie jest proste. Na pewno decyzja jest złożona, tylko właśnie zastanawiam się, kiedy patrzę na nie tylko na dobór spektakli, ale w ogóle na to, jakie spektakle są grane, że gdybyśmy wzięli do ręki, nie wiem, pewien dziennik z jego treścią i agenda setting, to nagle by się okazało, że większość spektakli, które są powstają w paśmie politycznym, to są spektakle, które prezentują wrażliwość opisaną w jednej tylko gazecie. A gdybyśmy wzięli parę innych gazet, to okazałoby się, że ich nie ma zupełnie. Czy pani nie odnosi takiego wrażenia? Wie pan, nie odnoszę, ale też nie chciałabym się wdawać w żadne ocenne sytuacje, ponieważ moje zajęcia wieloletnie powodują, że raz na zawsze zrezygnowałam z oceniania czegokolwiek. W sensie dawania takich... Tego typu... Ja nie oceniam, ja badam. Po prostu spekuluję, co by było, gdyby było. Czyli zastanawiam się na przykład, czy były spektakle, które prezentują inny typ wrażliwości, na przykład politycznej, i one się nie znalazły, czy też może takich nie było w ogóle. Tego typu. Mówię o pewnej sferze zainteresowań, tak, treści. Ale wie pan, w ogóle taki punkt widzenia nie przyszedł mi do głowy. Ponieważ patrzyłam na te przedstawienia pod kątem... jakości teatru i ciekawości takiego zdarzenia, jakim jest spektakl teatralny. Jego atmosfery, jego gorącości. Naprawdę jakby kontekst, nie o którym pan mówi, reprezentatywności w tym sensie. Nie, ani żadnego tutaj nie ma parytetu, ani nie ma założeń do spotkań. Nie ma i być nie może. Spotkania są zaproszeniem i przeglądem tego, co jest najżywsze, najciekawsze, najtakie bardziej ależ to jest ocena. Pani mówi, że pani ocena, to jest ocena. Nie, to jest zebrana wiedza właśnie, tak jak pan mówi, o tym, w jaki sposób się na teatr reaguje. To jest wiedza, to nie jest ocena. To nie ja oceniam. Ocenia pan jako widz spotkań i widownia, która to ogląda. No dobrze, to teraz spróbujmy jeszcze, zanim przejdziemy do konkretnych spektakli, pomówić, jaki obraz się z tego wyłania. Pani powiedziała gdzieś, że te spektakle ułożyły mi się w ogólniejszą opowieść, czym zajmował się teatr w Polsce w 2017. Czyli te główne punkty, jakie to były? Zaglądanie w przeszłość, tak? Lokalność. Tak. I też takie pytanie właśnie najbardziej ogólne, jak to się w ogóle może zdarzyć, tam w jednym ze spektakli takie zdanie pada, że ręka robi coś, o czym głowa mówi, że nie powinno się wydarzyć, że jakby racjonalna ocena sytuacji nie jest możliwa, bo emocja powoduje, że się coś dzieje absolutnie nieracjonalnego, że się dzieje zbrodnia, że się dzieje pewien ruch, mechanizm historii zostaje poruszony. I badają te, czy interesuje w teatrze twórców ten punkt krytyczny, czy się go da wyznaczyć, czy da się opowiedzieć prawdę o czymkolwiek, tak jak Sekretne życie Friedmanów tego jakby dotyka, czy da się ukarać, czy też postawić zarzuty w sposób najbardziej obiektywny, czy może się coś nie zdarzyć i od czego to zależy, się coś zdarza, czy jest to fatum, czy to jest jakiś defekt w człowieku, który powoduje, że mimo tego, że się jest, nie wiem, muzykiem albo fotografem, czyli człowiekiem bardzo wrażliwym, że się popełnia zbrodnie, prawda? Jakie rządzą, czy miotają ludźmi emocje? Czyli które... proces poznawczy, badanie granic rzeczywistości, tak to byłby też taki motyw, który się powtarza w tym teatrze. Tak mi się wydaje, że to jest takie dojmujące i bardzo mocno obecne. Dobrze, to jeszcze tylko zanim przejdziemy za chwilkę do konkretnych spektakli, to może niech pani powie, który spektakl się podobał, ale na przykład technicznie nie mógł być przeniesiony, był za duży, za drogi, nie dało się, czego nie zobaczyliśmy. Wiedźmin nie mógł zostać przeniesiony, z czego bardzo żałuję, bo musical, czyli taki gatunek jakby przeszczepiony z innej kultury, ale mocno u nas już też wypracowana taka polska forma musicalowa bywał już na spotkaniach i ten Wiedźmin też bardzo tutaj by się rozumiem, dobrze prezentował. Rozumiem, czyli do listy marzeń, tym dziesiątym nieobecnym jest Wiedźmin. Jest musical i Wiedźmin jako reprezentacja tego polskiego wariantu musicalu. Dobrze, a te 9 spektakli, które zostały wybrane, będą przedmiotem naszej rozmowy za chwilę. Teraz przechodzimy do najciekawszej części dla tych, którzy są zainteresowani warszawskimi spotkaniami teatralnymi, czyli do spektakli, które znalazły się nie w konkursie, ale w programie, które pani Dorota Buchwald, kuratorka tegoż przeglądu, wybrała. Pani powiedziała, że chciała wybrać spektakle, żeby to był teatr, który robi wrażenie. Co to znaczy, żeby on robił wrażenie? No właśnie taki, żeby pozostawiał widownię, bo tak ją zostawia. W takim poczuciu, że uczestniczyła w czymś naprawdę wyjątkowym, ciekawym, angażującym, żeby nikt nie wyszedł z tego teatru taki, że z poczuciem, że stracił ten wieczór, a mógł robić co innego. Żeby był poruszony, tak? Tak, żeby był poruszony. I tak mi się wydaje, że jest, jak obserwuję tutaj widownię od początku spotkań, że okazało się, że jednak te spektakle właśnie wywołują reakcję. pałacy tak. na stojąco, brawa. Na przykład, tak. Publiczność znalazła, co chciała, warszawska. I teraz może nie zdołamy pomówić szczegółowo, bo tych spektakli jest 9, a jeszcze są dziecięce, o których w ogóle nie porozmawiamy, więc może tylko hasłowo powiedzmy o każdych z nich parę słów. Dlaczego pani wybrała ten konkretnie spektakl? Co w nim jest ciekawego? Co on mówi o świecie, o teatrze? Tu jest lista z programu tak. i pierwszy na tej liście jest spektakl Sekretne życie Friedmanów z Teatru Ludowego w Krakowie w reżyserii Marcina Wierzchowskiego i autorem jest też Marcin Wierzchowski. To jest przedstawienie, które jest zorganizowane troszkę inaczej niż tradycyjnie, bo nie dzieje się na scenie, tylko trzeba być z aktorami i podążać za nimi do różnych miejsc akcji, które są rozrzucone w teatrze. To już było, to robił Grzegorz Jarzyna na przykład. Ale ja nie mówię, że to jest coś nowego, ani nie mówię, że to jest jakaś awangarda. To jest cecha tego spektaklu i możliwość, żeby pewną kameralną opowieść, bo ona wymaga tej intymności, ponieważ jest tak grana bardzo kameralnie i w bardzo psychologiczny sposób, żeby zachować tę intymność i żeby dystans pomiędzy widzami i aktorami był możliwie jak najmniejszy i żeby postawić widza też w sytuacji troszkę niekomfortowej, to znaczy takiej, że on albo jest angażowany do pewnych akcji, które się dzieją, na przykład jako grupa przeszukująca mieszkanie oskarżonych. Powiedzmy też, że tu jest właśnie to śledztwo, o którym pani wspominała, dochodzenie tak, do prawdy, tak. ocena, czy ktoś jest winny, czy niewinny. Ktoś podgląda, ktoś tej intymności się wstydzi, ktoś ma problem, że jest ławnikiem w sądzie i wysłuchuje mów, co do których ma wrażenie, że one nie są obiektywne i tak dalej. To jest ten rodzaj założenia reżyserskiego, który właśnie ma umożliwić taki rodzaj pytania, z którym wyjdzie człowiek z teatru, gdzie jest ta prawda, czy można w ogóle jej dociec. Tak. Czyli spektakl o poszukiwaniu prawdy. Dobrze. Drugi, Gdyby Pina nie paliła, to by żyła. Aldona Kopkiewicz, reżyseria Cezary Tomaszewski, Teatr imienia Szaniawskiego w Wałbrzychu. Cudowna moim zdaniem i mam nadzieję, że tak to też było, bo reakcja publiczności była taka dowcipna, lekka opowieść przy pomocy rozmaitych teatralnych takich zabaw i chwytów o nałogu, a przy okazji o tym, jaka jest zależność pomiędzy być może byciem artystą, gdzie te uzależnienia są różne od zawodu, od palenia, od uwalniania się od tych nałogów. Wszystko włożone w takie delikatne nawiązania do historii Piny Bausz i wizyty teatru z Wuppertalu w sytuacji, kiedy grali przedstawienie, tak, dowiedziawszy się o śmierci swojej liderki. To się też odnosi do takich rozmów, też bardzo, powiedziałabym, subtelnie nawiązujących w ogóle do pewnych rozstań, śmierci, braku. Złożony komunikat w takiej formie choreograficznej, jeszcze dodatkowo zrobionej przez człowieka, który najpierw był tancerzem, a dopiero potem został reżyserem. No muszę powiedzieć, że ja byłem dosyć rozczarowany tym spektaklem, bo pani powiedziała, że on jest lekki. Myślę, że zgodzę się z tą opinią, ale nie wiem, czy on nie jest za lekki. Nie wiem, czy te śmichy, chichy, które tam przez cały czas są... Oczywiście ja lubię się śmiać, tak? To nie jest samo w sobie złe, tylko nie wiem, czy ten teatr nie flirtuje, nie kokietuje publiczności takim właśnie łatwym śmiechem. Że jeżeli mamy scenę, że są baletnice, jeden z aktorów ma nadwagę i co chwila on ogrywa tę nadwagę. Czy nie wiem, czy to nie jest takie trochę za trywialne, że to by się mieściło w jakimś prowincjonalnym kabarecie, ale jak na ważny teatr, który w dodatku przyjeżdża do Warszawy, to może to jest takie za lekkie, nie? Nie ma pani tego poczucia, że to jest za trywialne. Ja nie oczywiście, oceniam. To jest moja ocena, tak. ocena, tak? Ja uważałam, że warto pokazać taki teatr. No cóż, czy warto go pokazać, to jest bardziej złożone pytanie, bo może warto go pokazać, żeby zobaczyć, jaki on jest i rzeczywiście przyjrzenie się takiemu teatrowi no rodzi pewne pytania, czy czym się powinien teatr zajmować właśnie, no jak jest ostatnia scena, kiedy aktor pokazuje swój brzuch, no ja myślę sobie, z kim on rozmawia, o czym on rozmawia, co on ma do powiedzenia, no ale dobrze, to kwestia wrażliwości, widzom się wielu podobało, były brawa, także, ale też wiem, że takich jak ja było więcej, bo jak, pamiętam, że jak schodziłem po schodach i dzieliłem się opinią, to ktoś tam tak, no powiedzmy, zgodził się, że jak nie ma opowieści, to się nie zajmuje czasu odbiorcą. Ale dobrze, mówię, to subiektywne, ale więc... jest, to jest moje zdanie. Tylko jasne. Może ktoś nie jest wrażliwy na tę opowieść. No, to już na tę, na tę, tak, tak. No dobrze, ale to jest różny odbiór, są różni widzowie, więc to znaczy tylko tyle, że ja miałem rezerwę i niektórzy może widzowie też. Przejdźmy dalej. Zakonnice odchodzą po cichu, spektakl teatru imienia Kochanowskiego w Opolu. Martyna Lechman na motywach książki Marty Abramowicz, reżyseria Daria Kopiec. przykład adaptacji pracy, książki tak, właśnie. Tak, ale też przykład pracy reżyserki, która, tak jak Cezary Tomaszewski, tancerz, choreograf, tak Daria Kopiec najpierw ukończyła szkołę filmową w Łodzi, teraz kończy reżyserię w Akademii Teatralnej i wnosi moim zdaniem do teatru taki nowy sposób pracy z aktorem, tutaj w tym wypadku z aktorkami, który powoduje, że widzimy przy minimalistycznych założeniach scenograficzno-inscenizacyjnych bardzo właśnie emocjonujący teatr. Bardzo prostymi środkami osiągnięty, a jednocześnie właśnie taki w swojej kompozycji i w swojej wymowie no, nieobojętny. To mi się podobało. Widziałam inne prace Darii Kopiec, które również wydają mi się ciekawe i to było też takie zwrócenie uwagi na to, że pan mówił tutaj o tematach różnych, że na przykład te reportaże, ta książka Marty Abramowicz jest na przykład drugą co do poczytności książką w bibliotece w Opolu, że właśnie, że trafiła ale na scenę... Ale po spektaklu czy przed spektaklem? Nie, dlatego nie, trafiła, wcześniej, że dlatego, ją tak, dlatego trafiła na scenę modelatornia w Teatrze w Opolu. Tę scenę, która jest pomyślana jako takie miejsce właśnie troszeczkę laboratoryjne dla młodych reżyserów, żeby sobie tam popracowali. I z trzeciej strony właśnie te prace Darii Kopiec, które widziałam, które były bardzo różne i jakby niezwykle dostosowane do tematu, którym się zajmowała, na przykład sprawa Rity G w Teatrotece. Też jakby próba przełożenia niełatwego tekstu dramaturgicznego na obraz i na pewien rodzaj też wrażliwości muzycznej, bo te spektakle są bardzo skomponowane. Mnie się dosyć podoba i wydawało mi się też ciekawy do popatrzenia, jak pracuje Daria z... To jest ciekawy pomysł, że książka, która w bibliotece była na liście bestsellerów, to znaczy, że niedługo w tym roku może zobaczymy spektakl według książki Kobiety z Dubaju, która też pewnie jest na listach bestsellerów i jest eksponowana w kioskach, więc może też będzie w teatrze. No byłoby to ciekawe. Tak. Dobrze, musimy iść dalej. Teraz Hamlet komentarz, spektakl Teatru Pieśni Kozła z Wrocławia, autorka Alicja Bral, reżyseria Grzegorz Bral. I to jest nietypowe podejście do Hamleta, czyli ktoś, kto chciał zobaczyć Hamleta Szekspira, zobaczył coś innego. No tak, zobaczył prequel. Tutaj, tak, znaczy zobaczył historię kontrfaktyczną, czyli co tutaj by się mogło zdarzyć na 2 miesiące przed właściwą akcją szekspirowskiego dramatu, ale też to nie jest takie zupełnie wprost, bo to jest właściwie kantata, to jest taki rodzaj teatru, który od teatr wielu pieśni lat... Kozła, to jest specyficzny rodzaj, czy to jest taki gatunek, który został stworzony w tym teatrze, łączący ze sobą polifonię, mistrzostwo wykonania muzycznego, takiego głosowego, wielogłosowego z muzyką, która jest grana na żywo i specjalnie komponowana też do tych przedstawień, plus z pewnym rodzajem ruchu, takiej cielesności tych emocji, które związane są z ruchem, no wyrastających jeszcze gdzieś z myślenia grotowskiego, z ćwiczeń, czy z takiej pracy nad ciałem i głosem, które z tamtego myślenia wyrastają. Przepiękna kompozycja, tak bym to też powiedziała. Czyli taki teatr osobny, teatr formy, teatr muzyczny do pewnego stopnia, zupełnie coś innego. Dobrze, następnie mamy Wesele według Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Teatru Starego w Krakowie, ale o tym spektaklu chciałbym, żebyśmy porozmawiali w kolejnej części więcej, więc teraz może tylko odnotuję obecność tego przedstawienia i kolejne miejsce 1946. Autor Tomasz Śpiewak, reżyseria Remigiusz Brzyk z Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. No to jest takie nawiązanie do sytuacji, czy do wydarzenia z 1946 roku, czyli pogromu kieleckiego, który jak się okazuje z tego spektaklu, ja na przykład nie wiedziałam o tym, że w Kielcach się zdarzyły 2 pogromy i ten pierwszy zdarzył się w teatrze. W budynku teatru w 1918 roku. I to dociekanie, czy rozważanie, dlaczego to się stało, dlaczego to było możliwe i co spowodowało, że te pogromy się tam wydarzyły, jest tematem tego przedstawienia. Także taki autotematem dla teatru troszkę, bo już parę lat temu w teatrze było jedno przedstawienie związane z tym, z tą sprawą. I ten spektakl sięga do obu rzeczy, i do historii tej pierwszej, i do spektaklu, który był w tym teatrze. I jednocześnie jest takim no, teatralnym śledztwem właśnie, takim archiwo, muzeo, filmem, w którym też próbujemy, czy twórcy próbują pokazać czy zapytać, dlaczego plotka, dlaczego jakiś rodzaj nieracjonalności uruchomił lawinę zdarzeń. Kto jest winien, jak, czy można też w ogóle tych winnych wskazać, czy to była prowokacja, czy to była właśnie ta plotka, która uruchamia w ludziach jakieś pokłady nagle przedziwnych zachowań, których się nie da racjonalnie wyjaśnić, jakie są ofiary, tam jest też wątek teatralny, bo jedną z aktorek tego teatru była matka Krzysztofa Kowalewskiego. No i tych splotów i wątków jest dużo, no bo to się wszystko jednak w tym kontekście wielkim mieści, tego pytania właśnie. Dlaczego? Pytanie o to dociekanie. Czy to dociekanie jest dostatecznie pogłębione? Kalina Zalewska w swojej recenzji w miesięczniku Teatr zwraca uwagę na to, że wśród wielu wątków, które są penetrowane, ten wątek udziału służb specjalnych Urzędu Bezpieczeństwa i wojska w pogromie kieleckim w tym spektaklu nie znajduje należytego miejsca. Że jest on bardziej punkt ciężkości położony na udział ludzi. Natomiast to, że ci ludzie mogli być w jakimś sensie manipulowani, co nie zmienia oczywiście faktu, że doszło do strasznej zbrodni, ale ominięcie tego akurat elementu no, stawia trochę w takim dwuznacznym świetle ten spektakl, że on prezentuje pewną wizję tych wydarzeń, która w świetle faktów, również dokumentów, zeznań ludzi, którzy w tym uczestniczyli, nie jest po prostu do końca pełna, nie obejmuje wszystkich ważnych wątków. Być może, wydaje mi się, że do każdego spektaklu, czy do każdego jakiegoś zajęcia można taki przyłożyć taki rodzaj lupy i powiedzieć, tego jest niedostatecznie dużo, tego niedostatecznie mało, no to są pewne decyzje, na które my tutaj jako widzowie oczywiście, nie mamy wpływu. Oczywiście, twórcy są za to odpowiedzialni. Tak jest, tak, chociaż ludzie mogą ale po takim spektaklu, jak nie doczytają recenzji, to mogą sobie myśleć coś tam innego o tym. No dobrze, ale przejdźmy dalej, bo jeszcze chciałbym o Weselu porozmawiać bardziej szczegółowo. Siódmy spektakl nosi tytuł K. Autorem jest Paweł Demirski, reżyserką Monika Strzępka. Jest to spektakl Teatru Polskiego w Poznaniu. Też, myślę, jakiś osobny gatunek teatru, jakby pani go określiła. No tak, to jest taki teatr, który Monika Strzępka, Paweł Demirski od lat robią. To jest ich fantazja, tak bym powiedziała, bo tych fantazji już było kilka na temat współczesności. Czy jest to mokument, czy jakby nie, pani to określa? Nie wiem, właśnie to chyba... No nie wiem, czy to jest mokument. W każdym razie elementy rzeczywistości tam się pojawiają, ale one są bardzo mocno też nacechowane ich emocjami, czy stosunkiem do postaci z nazwiska imienia pojawiających się na scenie. To jest rodzaj takiego, ja wiem, teatru kabareto, publicystyczno. No właśnie ten lekki ton, ten śmiech, ja dostrzegam, że to jest jakaś ważna sprawa, że teatr rozmawia z widzem w taki sposób często nie do końca poważny, niby poważny, ale właściwie te poważne rzeczy są tak traktowane z lekka i widz musi chcieć rozmawiać z tą niepowagą. Jeżeli chce poważnie, to może wyjść z takiego teatru nieusatysfakcjonowany, mówiąc delikatnie. Oczywiście, że może. No to jest ich styl, tak pracują, próbując rozbijać taki rodzaj powagi właśnie za pomocą swojego poczucia teatralnego humoru, który się także w scenograficznej warstwie Marcina Gorchowca, który z nimi pracuje, odbija. No to jest jakby taki pewnego rodzaj... typu kabary, takie trochę ucho prezesa. No to pan to tak widzi, inni pewnie zobaczą inaczej, ale coś takiego jest, także zawsze ten rodzaj ironii czy dystansu mają kabaretowego, tak mi się wydaje. Dobrze, i kolejny ósmy spektakl, Lokis, to jest produkcja zagraniczna, autorem jest Anka Herbut, reżyserem Łukasz Twarkowski i ten spektakl przyjechał z Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego. W Wilnie. Tak, bo też bywa na spotkaniach warszawskich, jeśli coś ciekawego, rzeczywiście polski reżyser jakąś pracę ciekawą wykona za granicą, no to jest taka możliwość, żeby pokazać to tutaj w Warszawie. Spektakl zresztą był wcześniej także na festiwalu Kontakt. Zdobył bardzo wiele już nagród również litewskich i będzie peregrynował teraz po Europie. Kierunek litewski mocny po tych dziadach. Tak. Oczywiście, a też myślę, że warto popatrzeć na to, w jaki sposób pracuje Łukasz Twarkowski i na ten rodzaj teatru, też zupełnie innego gatunku, trochę takiego wyrastającego. Trzy historie w jednej historii, taki tak, miks, a jednocześnie, znaczy miks, który łączy miejsce czyli Wilno jako takie miejsce, powiedziałabym, atmosferyczne, czyli dla, te wszystkie zbrodnie tam się, bo to jest kryminalna historia, zdarzają, ale też zrobione za pomocą nowych technologii, bardzo mocno pozwalających, czy też ogarniających widza, pozwalających wejść w taki rodzaj emocji wywołanych za pomocą obrazu, dźwięku, stroboskopu. To jest 7D. To widzowie się wchodzi są ostrzegani, byli ostrzegani, tak, byli ostrzegani, żeby właśnie uważali, bo jest ten stroboskop, także jak komuś nie pasuje to. Tak, ale to jest taki totalnie ogarniający teatr. Jeśli się człowiek da w to wciągnąć, to ma poczucie, że był w środku. I dziewiąty spektakl, Murzyni we Florencji, według książki Wedrany Rudan w reżyserii Iwony Kępy z Teatru Nowego Proxima w Krakowie. No to znowu Kraków taka... dwa razy był reprezentowany, można powiedzieć, był nadreprezentowany w stosunku do innych miast. No tak, ale to troszeczkę też wynikało z jakby dwa powody. Jeden to rzeczywiście to jest taki kameralny, ale bardzo... bardzo ujmujący, powiedziałabym, choć język tego spektaklu może nie jest wysoce literacki, ale to nie o to chodzi. Chodzi o pewien rodzaj wymyślenia tego przedstawienia i zagrania go przez aktorów dla groteski takiej silnej, którą Vedrana Rudan, serbska pisarka, która te traumy rozmaite, jeszcze wojenne, z wojny na Bałkanach potrafi przełożyć na opowieść tutaj na przykład na dyskusję filozoficzną dwóch płodów, które ze sobą rozmawiają i rodziny, która w tej traumie wojennej żyje, ale to jest trauma wojenna po wojnie. I ci, co zobaczą to przedstawienie, będą wiedzieli, w jaki sposób ono współbrzmi z rozmaitymi tematami dzisiaj obecnymi jeszcze w innych okolicznościach, właśnie polskich na przykład, bez tych doświadczeń, które ma autorka. Ale chciałam też, żeby państwo w Warszawie, żeby widzowie warszawscy, którzy interesują się historią dwóch zespołów teatralnych, które w zeszłym roku przeżywały ciężkie momenty w swojej historii, czyli właśnie zespołu Wrocław Starego Teatru i Teatru Polskiego we Wrocławiu, żeby zobaczyli, co oni jakby robią, jak próbują walczyć o swoją jeszcze takie poczucie zespołowości i ze sobą pracować i jakby utrzymywać się w pewnej kondycji artystycznej, do której ich historia istnienia doprowadziła. I, no ale mamy Wesele, które jest wprost teatru Starego. Tak jest, ale to jest taki odprysk trochę, czyli działanie, praca aktorów. Praca aktorów, tak, ze Starego Teatru w innym teatrze krakowskim, ale ze sobą i jako wydarzenie towarzyszące też tutaj pokazaliśmy Teatr Polski w Podziemiu, czyli aktorów dawnego zespołu Teatrów Polskiego we Wrocławiu, którzy również jakby chcą cały czas ze sobą pracować i gdzieś pamiętać o tym momencie, kiedy stanowili ten zespół, chcą pamiętać o swojej historii, bo przedstawienie dotyczyło Igora Przegrodzkiego, czyli ich kolegi, jednego z najwybitniejszych aktorów, no nie tylko wrocławskich, ale z Wrocławiem bardzo długo związanym, więc to był też taki programowy troszkę pomysł. Rozumiem, pokazanie też pewnego wątku. Teraz spójrzmy króciutko jeszcze z Lotu Ptaka. Mamy Kraków, Wałbrzych, Opole, Wrocław, znowu Kraków, Kielce, Poznań, Wilno i Kraków. Zaraz, to są trzy z Krakowa? Nie, coś pomyliłem. Dwa. Trzy z Krakowa, bo mamy Teatr Ludowy w Krakowie, Teatr Stary. Trzy z Krakowa na 9, czyli Kraków nadreprezentowany. Czego nie ma? Nie ma Szczecina, nie ma Białegostoku, nie ma Lublina. Czy jeszcze jest jakiś ośrodek, gdzie coś ważnego się dzieje w teatrze? Wie pan, oczywiście zawsze byłoby lepiej zaprosić więcej. Oczywiście wiem. I ten wybór pierwszy był większy, tylko potem przychodzą problemy budżetowe i organizacyjne. No nie da się w tych budżetach, które były i dosyć późno znane, dlatego też termin może jest tych spotkań taki nietypowy, jak i w tych salach i przestrzeniach właśnie zmieścić tego wszystkiego, co by się chciało. Bo jeśli o mnie chodzi, to ja bym przywoziła cały rok tutaj do Warszawy po kolei premiery. Może następne będą większe. Dziś mamy w każdym razie ciekawe spektakle. Nie dziś, tylko podczas tegorocznych spotkań. A o Weselu, które moim zdaniem jest ważnym, czy może najważniejszym spektaklem, porozmawiamy za chwilkę. cieszę z tych króciutkich przeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. I przechodzimy do jednego spektaklu, o którym porozmawiamy nieco bardziej szczegółowo, czyli do Wesela w reżyserii Jana Klaty z Teatru Starego w Krakowie. Starego Teatru w Krakowie. Spektaklu, o którym mówiło się dużo wcześniej. Był on odbierany chyba dobrze z różnych stron spektrum politycznego, czy przede wszystkim może teatralnego. Rozumiem, że to był taki spektakl, który musiał być pokazany, tak, w Warszawie. No myślę, że Warszawa by nie wybaczyła tutaj, gdyby nie tak, bo niby pokazany. Z blisko jest, jak się jedzie Pendolino, to jest 2:20, ale jednak tak pojechać na spektakl wieczorem, jeszcze długi, bo on trwa przecież ponad 3 godziny, to nie jest taka prosta sprawa. Także warszawiacy się cieszą. Też zwróćmy uwagę na to, że były cztery pokazy, co też nie jest oczywiste, bo niektóre spektakle były tylko raz pokazywane. To chyba na warszawskich spotkaniach chyba to jest rekord, 4 pokazy. To znaczy, zdaje się, że Życie Friedmanów też było 4, jeśli mi pamięć nie myli. Bo sobie nawet zrobiłem notatki. Sekretne Życie Friedmanów też było 4 razy. No, w każdym razie, 4 pokazy i rozumiem, pani jest zwolenniczką tego spektaklu i się pani on podoba, skoro został zaproszony. Ja w ogóle jestem entuzjastką teatru, więc wie pan to, że co mi się nie podoba, to byłoby trudne do powiedzenia, bo ja bardzo lubię teatr, natomiast uważam, że Wesele to jest zawsze taki rodzaj wyzwania dla teatru, dla zespołu, dla reżysera. A mierzą się najwięksi przecież no, więc z tym. Właśnie, tym, że tak powiem, tym trudniej. Poprzeczka jest wysoko ustawiona po Wajdzie. Każdy, kto się bierze za to, musi się zastanowić. Po Wajdzie, po Grzegorzewskim. No nie wiem, są te Wesela w naszej tradycji mamy reprezentowane. I to nie jest tak, że każdy teatr to Wesele na warsztat weźmie. To Wesele znowu było przygotowane przez Jana Klatę sytuacji. W szczególnym momencie też. Tak, ale też po 4 latach kształtowania po swojemu Starego Teatru. Zestroił już ten organizm. Tak jest, zestroił i wreszcie mógł to Wesele zagrać i mógł w tym Weselu z pomocą aktorów coś wyrazić i to wyraża. Dosyć oryginalny swój sposób przez utkanie w tym Weselu rozmaitych swoich emocji za pomocą, oddanych za pomocą muzyki, nie wiem, death metalowej czy heavy metalowej, tego ja już tutaj się na tych rodzajach muzyki nie znam, przez rodzaj ruchu, przez kostium, przez przestrzeń, w której się to wszystko odbywa. Tak, jest świetna scenografia, uważam bardzo ważna, może nawet te znaki scenograficzne zostają najbardziej w pamięci, bardziej może niż pewne rozwiązania dialogowe. No bo czasami o czymś nie warto mówić, warto to pokazać i to się tutaj tak dzieje. To się jedno z drugim bardzo mocno w tym spektaklu komponuje. I ja mam wrażenie, że on jest właśnie przemyślany, skomponowany, wyrazisty, świetnie mówiony, tam nic no, świetnie aktorzy, jak się ma takich aktorów, no, tylko że nie zawsze Jan Klata w swoich spektaklach z tych aktorów w pełni korzystał. Ja mam wrażenie, że wśród wielu jego spektakli ten jest taki, że po pierwsze ta muzyka hałaśliwa, którą jedni lubią, inni jej nie lubią, tu jest po coś. I widzimy rzeczywiście te miejsca, gdzie jest mocno i widzimy te miejsca, gdzie jest cicho. Często było tak w niektórych spektaklach, że jak kończył się hałas, to nagle robiła się pustka. I Jan Klata musiał znowu jakiegoś muzyka głośnego wypuścić, żeby nie spadała mu dramaturgia. Tu jest tak, że są sceny intymne, bardzo ciche, delikatne i one rzeczywiście wybrzmiewają. No ta scena z Janem Peszkiem jako stańczykiem jest sama w sobie perełką, tak? I tu nie ma podkładu muzycznego, tylko no, ale aktorzy. Ale to jest właśnie taka scena ciekawa, na którą może mało osób zwróciło uwagę, bo gdyby pan zobaczył w tej samej roli Edwarda Lindę Lubaszenkę, to zobaczyłby pan zupełnie inną postać. Rufus, on ma inny kostium, on ma inny rekwizyt. No widziałem, tak, no widziałem, widziałem Peszka, uważam, że to był taki w ogóle ale monodram. Ale to jest też zamysł tutaj bardzo. Rozumiem, tak. Że są dwa spektakle tak naprawdę. A jak pani odbiera sposób odczytania Wesela, które jest przecież trudnym i długim tekstem i mimo, że to ponad 3 godziny, to przecież jest to interpretacja, jest to wybór. Jak pani odbiera to, co Klata zdaje się mówić tym Weselem polskiej publiczności? Dla mnie, bo mogę o tym mówić, o czym jest dla mnie to Wesele. Tam są bardzo ważne dwie sceny, czyli jedna symboliczna kapliczka jest pusta. Stoi ścięte drzewo. Tak, właśnie to jest ta scenografia. Drzewo bez liści, które jest właściwie kikutem drzewa, samym pniem, które od góry już się nie rozwinie, bo jest ucięte. I jest kapliczka ozdobiona, ale pusta. I jak pan zauważył, osoby dramatu się przed tą kapliczką i postaci w tej drugiej części się zatrzymują i patrzą. No i też tańczą dookoła. Ono jest w ogóle centralnym punktem. Patrzą, czyli szukają jakby, co w tej kapliczce, co do tej kapliczki ma trafić. Ale nic nie trafia. Do końca. No właśnie. I nadzieja, która jest w nienarodzonym dziecku, czyli w dziecku, które ma się urodzić, to jest ta nadzieja i ta Polska, czyli jakaś przyszłość, o której powinniśmy generalnie pomyśleć, bo Jasiek, grany znowu przez dwie osoby, Jasiek ze złotym rogiem, który wciąż pędzi, który się nie zatrzymał, który, bo przedstawienie się kończy, że on wciąż galopuje, reszta w tym tańcu chocholim zastyga, on się rusza, on się cały czas gdzieś biegnie, bo ma zadanie do wykonania, a jednocześnie wychodzi ten Jasiek przez Andrzeja stary Kozaka, Jasiek. Grany stary Jasiek, który mówi, że ten róg gdzieś zgubił, że jest jakiś dramat, że cały czas, mimo upływu lat, znaczy ten Jasiek galopuje, a ten drugi Jasiek mu mówi, że to się coś z tym trzeba zrobić, bo i to jest pan Wołodyjowski zarówno, odsyłający do znowu trylogii Klaty, to jest taki autocytat tutaj troszeczkę z tej postaci, że jakby pomieszaliśmy już tutaj zarówno stany społeczne, jak i rozmaite dywagacje, jak ta Polska tam jest podzielona. W tych dwóch Jaśkach moim zdaniem się wszystko zaciera, pozostaje pytanie, czy zdążymy gdzieś, dokąd biegnie ten Jasiek i kto słucha starego Jaśka, gdzie do was to pytanie, do was, do publiczności. Rzeczywiście ta scena, w której Jasiek się rusza, też tak od strony choreograficznej ciekawie pokazana, bo on się rusza tak jakby w poprzek, w inną stronę, on się rusza w prawo, a wszyscy tak trochę jakby się chcieli bujnąć w lewo, więc on wyznacza też jakieś może kierunki i to zostaje w pamięci, zwłaszcza, że ta scena trwa długo, ten taniec tak się zdąży osadzić w oczach. A powiem pani, że ja myślałem, to jest rzeczywiście jakieś odczytanie, to puste sakrum, to poszukiwanie sakrum na środku, ta bo jeszcze pusta ta, kapliczka. Ta podwójność postaci Stańczyka, czy z jednej strony, to jak pan widział Jana Peszka, to jest taki satyr, prawda, z antyku, gdzieś od Dionizosa pochodzący, czyli tę kulturę tego typu reprezentujący, a Edward Lindelubaszenko to jest Adam. A ja myślałem, że to wszystko, to nawet patrzyłem, gdzie ten Lindę Lubaszenko, bo zobaczyłem w obsadzie, a nie mogłem go znaleźć. Adam z Pastorałem, to jest znowu inna tradycja i inny rodzaj. Ale w Warszawie były obie wersje? Obie wersje. Czyli trzeba było zobaczyć, to nie wiedziałem, że trzeba zobaczyć dwie wersje. Tak. To do Krakowa trzeba w takim razie na tę drugą pójść. I te cały czas ta podwójność, która się potem skleja i finiszuje w tej podwójności. Jest jakąś syntezą potem tej dionizyjskiej, apolińskiej strony. Tak jest. Mhm. Bo ja przyznam, że te wątki oczywiście tak, to drzewo na środku to jest bardzo mocny znak. Człowiek się zastanawia, czemu ono nie ma liści i czy wyrośnie i ta pusta kapliczka bardzo uderza. Ale przyznam, że dla mnie wybił się bardzo taki wątek napięcia pomiędzy, umownie mówiąc, ludem, a tymi z miasta, tymi lepszymi. Który oczywiście jest u Wyspiańskiego. Klimina z Radczynią jest jednością. Tam właśnie moim zdaniem to napięcie jest w jednym miejscu, ale w drugim już go nie ma. To jest... No, że napięcie wynika ze sztuki, no bo sztuka jest w końcu Weselu Mieszczucha z Chłopką, ale mówię tu o czym innym, że u Klaty to ale jest taki lęk. Ale wszyscy mają słomę, zauważył pan. Prawda? Zgoda. Kostiumy są też bardzo ciekawe, bo one są takie orientalizujące. To są takie trochę szarawary tureckie, trochę żupany, trochę kontusze. Nie wiadomo do końca, w co są ubrani ci ludzie. Ale chciałem powiedzieć o czym innym, że ten lud jawi się jako taka siła z jednej strony jak u Wyspiańskiego, która ma moc, jest taka zdrowa, ale z drugiej strony jako taka siła groźna. Ten czepiec, który jest agresywny i w dialogach tak napiera na tych bohaterów z miasta i potem odsłania koszulkę z tym orłem, trochę się jawi jako taki nieokiełznany żywioł, którego ci z miasta się boją. Oni nie tyle liczą na jego zdrową siłę, ile raczej w nich jest więcej takiego niepokoju. Tak, oni są przytłoczeni trochę tym chłopskim żywiołem i zastanawiam się, na ile to jest jakaś wypowiedź o współczesności. Wypowiedź takich trochę może zagubionych i odklejonych elit od tego ludu, którzy ten lud chcieliby jakoś za sobą poprowadzić, ale może więcej w nich jest lęków niż empatii wobec tego ludu. Może. Nie polezie orzeł w gówno, jak mówi, odsłaniając koszulkę. Być może tak jest, jak pan mówi. Tego nie wiem, nie umiem tutaj tego ocenić. Ale rozumiem, tak, że ten wątek nie był dla pani tak bardzo istotny. Tego napięcia, które jest oczywiście w sztuce, ale wydaje mi się, że w tym spektaklu jest jeszcze mocniej podbite. Ja jakoś patrzyłam na to, gdzie są te momenty nadziei i gdzie są te momenty tych znaków zapytania, czy to już? Natężaj słuch i do czego? Mhm. A nie gdzie ma pani... jest ta nadzieja? W brzemiennej pannie młodej, prawda? Bo to nie jest też takie... Znaczy ja nie pamiętam spektaklu Wesela, kiedy panna młoda byłaby ciężarna. To jest... Mhm. To jest rzeczywiście pewien znak, bo tam jest ten dialog, że szukaj tej Polski pod sercem, a serce ale to jest chodziło dziecka. O serce, a nie serce dziecka. Właśnie, a to jest serce dziecka i ta... cały czas to spoglądanie i pana młodego i potem tam jeszcze różne osoby dotykają tutaj tego brzucha panny młodej. Tak, tak, rzeczywiście jest kilka młodej. Scen, gdzie ten prawda? Brzuch jest że, ważny. No tak, że to jest no jakby tutaj ta przyszłość. Czyli ta Jan Klata okazał się optymistą. To na koniec jeszcze powiem taką straszną może rzecz, ale czy pani nie uważa, że Wesele się zestarzało i po prostu nie opisuje już współczesnej Polski? Absolutnie nie uważam. Uważam, że właśnie poprzez to Wesele Klaty pokazało, jak cały czas opisuje. Mm-hmm. Tak, bo oczywiście mówimy Wyspiańskim i mówimy Weselem. Tych skrzydlatych słów jest bardzo dużo wokół nas, ale ja miałem takie poczucie, oglądając ten spektakl, zwłaszcza kiedy on zmierzał do końca, że mówienie Weselem o współczesności jest jakimś fatalnym błędem i nierozumieniem współczesności w Polsce. Że to jest to, jak niektórzy ludzie, nie wiem, ze świata kultury czy nauki, wyobrażają sobie świat w Polsce, Polskę, że właśnie jest ta stagnacja, miałeś chamie złoty ruki, może coś kiedyś. Że rzeczywistość jest zupełnie inna i w tym sensie to Wesele jest tekstem historycznym i opisuje jakąś fazę, jakąś epokę naszej historii, ale do współczesności już nie jest kluczem. Ale wszystko jest w warstwie symbolicznej i do słów tutaj, od słów do tego, o czym to jest przedstawienie, to jest naprawdę daleka droga. To jest cały czas o czymś, w warstwie symboliki i w tych odniesień, które pan znalazł w scenografii, czy w kostiumie, czy w tych rozwiązaniach scen, to jest cały czas o czymś. Tak, tylko że zastanawiam się, na ile to, o czym myśli, że co chce Klata powiedzieć tym spektaklem i to, co on widzi, ja to odczytuję te znaki, rozumiem, co chciał powiedzieć, tylko zastanawiam się, czy właśnie to nie obnaża jakiejś pustki, jakiejś nietrafności tych diagnoz, że jeżeli to ma być to ucięte drzewo i pusta kapliczka, to może to, jak się, to jest to, jak się wydaje niektórym, że jest, ale w moim odczuciu ta diagnoza jest radykalnie nietrafiona, jeśli chodzi o takie polskie tu i teraz. No w moim jest jakby trafiona, no ale to, wie pan, rozmawiamy jakby o sposobach, czy o tym, co się widzi, a się widzi zwykle subiektywnie, prawda, w takich rzeczach. Postaci dramatu, które są wszystkie do połowy nagie, czyli bezbronne, pomalowane czy z elementami barw narodowych, furie, rycerz, które stoją... Tak, dużo o tym tak mówić. Furie, które stają na nagrobkach, czyli cały czas żyjemy wśród, stawajcie trupy do boju, tutaj coś trzeba z tym począć i ta muzyka, która powoduje, że cały czas jesteśmy w tym nastroju. Tak, to jest wszystko, to działa inaczej niż przez prosty... No cóż, odbiór jest zawsze subiektywny, ktoś tak, może powiedzieć, jasne. Że zgadza się z wizją Jana Klaty, ktoś może powiedzieć, że to jest nietrafione. Na tym polega teatr, czy teatr opisuje rzeczywistość, no cóż, może się teatr również mylić. A może mówi prawdę, nie wiem. Moim i państwa gościem była pani Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego, która w tym roku wybierała spektakle pokazywane podczas warszawskich spotkań teatralnych, które potrwają jeszcze do jutra, czyli do 28 maja. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z tej strony mówił do państwa Marek Kochan. Dobranoc.